Yoburin basangiron chum lai fuban mujhas. Yoburin basangiron chum lai fuban mujhas. Yoburin basangiron chum lai fuban mujhas. Yoburin basangiron. Yoburin basangiron. Yoburin basangiron chum lai fuban mujhas. Amagi bul bul bul yar kader dan mujhas. Yoburin basangiron chum lai fuban mujhas. Amagi برای صافی و عشق و صداقت همگی خورم و خندان بی همگی خورم و خندان بی یابریم با سنگران جمله خوبان مجز یابریم با سنگران جمله خوبان مجز یابریم با سنگران یابریم با سنگران یابریم با سنگران جمله خوبان مجز همگی بول بول بول یار قدر دان مجز یابریم با سنگران جمله خوبان مجز همگی بول بول بول یار قدر فدایی آسمان صاف منشی فدایی چشمه های آب منشی فدایی چشمه های آب منشی با این جام تپت قلبم بسینه با این جام تپت قلبم بسینه میبینم هر شب من خواب منشی مر شبی من خواب بنشی یا بریم با سنگران جمله خوبان مجز یا بریم با سنگران جمله خوبان مجز یا بریم با سنگران یا بریم با سنگران یا بریم با سنگران جمله خوبان مجز همگی گل بود و گل یار قدر دان مجز یا بریم با سنگران جمله خوبان مجز همگی گل بود و گل یار قدر چه دریای خروشان داره بنشی چه میپرسی ز تلخان لذیذش چه میپرسی ز تلخان لذیذش چه فرزندان خندان داره بنشی چه فرزندان خندان داره بنشی بیا بریم با سنگران جمله خوبان مجز یا بریم با سنگران جمله خوبان مجز یابریم با سنگران یابریم با سنگران یابریم با سنگران جمله خوبان مجز همگی بلبل و گل یار قدردان مجز یا بریم با سنگ ران جمله خوبانم جد اما گی بل بل گل یار قدردانم جد یا بریم با سنگ ران جمله